दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं। करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं। हो सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है, मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है, मुझसे निगाह कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे जमाने से मैं ये कहूंगा। हो जिसका जादू मुझ पे चला है, जिसका जादू मुझ पे चला है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। Beautiful, you are so beautiful, beautiful, beautiful, Janam.